İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 6. programındayız. Bu hafta konumuz artık geçmişte kalan bir hatıra olarak gazete müvezzileri. Yani bir dönemin meşhur sokakta gazete satan insanların hikayelerini konuşacağız. Konuğumuz ise bu konuda kapsamlı bir çalışma yürüten sahaf ve yayıncı Lütfü Seymen. Lütfü Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sohbete başlamadan önce kısa bir giriş yapalım Kansu'yla her zaman yaptığımız gibi. Dinleyicilerimizden yaşı uygun olanlar gazete müvezzilerini hatırlarlar. Yazıyor, cinayeti yazıyor, yeni zamları yazıyor, fabrika işçilerinin grevini yazıyor diye slogan atarak ya da seslenerek şehrin merkezi yerlerinde dolaşan gazete satıcılarından bahsediyoruz. Daha genç olanlarımız ise filmlerden, romanlardan, hatıra kitaplarından mutlaka hatırlıyoruz bu sözü ve bu gazete satıcıları. Aslında çok da eski değil. 1980'e kadar, 80 öncesinde İstanbul'un Taksim, Şişli, Sirkeci, Eminönü, Beyazıt, Aksaray gibi yoğun kalabalık meydanlarında duymaya alışık olduğumuz sesler arasında bu gazete satıcılarının bağırışları da. Peki ne yapıyordu gazete müvezzileri? Aslında eskiden gazete teknolojisiyle de alakalı bir şey, o imkan veriyordu. Eskiden taşra şehirlerine gidebilmesi için erken basılan ilk baskıları insanlarla buluşturuyorlardı. Bunlara akşam postası, gece postası, biraz daha geç olanlarına meyhane baskısı deniyor. Bunlar ikindi sonrası, öğleden sonra ortaya çıkıyor ve akşam iş çıkışında evine giden insanlar bu gazetelerle buluşuyorlardı. Meydanlar, caddeler, vapur iskeleleri, tren istasyonları, otobüs terminalleri ve otobüs durakları gibi insanların yoğun olduğu yerlerde, kahve ve meyhane önlerinde çoğunlukla küçük çocuklar tarafından satılıyordu gazeteler. Gazetedeki bir haber, çarpıcı bir olayı öne çıkararak gazetenin satışını arttırmak için böyle bir slogan buluyorlardı, bir cümle geliştiriyorlardı. Bu bir nakarata dönüşüyordu ve işte programın başında da andığım o yazıyor lafı da buradan çıkıyordu. Peki kimler gazete müvezzilerinden gazete alıyordu? Nasıl bir insan profili vardı müvezzileri, müşterileri arasında? Kansu, buradan sonra da sen devam et istersen. Evet, Lütfü abiye geçmeden önce birkaç cümlede ben söyleyeyim. Aslında biraz işe gidiş geliş güzergahı olan, belli olan, düzenli olan memurlar, esnafların günlük gazeteye kavuşma yolu bu. Yani hep aynı güzergahı kullanarak sabahları işine giden, vapur, otobüs ya da dolmuşla evlerine dönen alışkanlık sahibi insanlar kendilerine gazete satan bu çocukları sahipleniyorlar. Bazılarını kendilerine göre daha cevval, daha evlat gibi görüyorlar ve ondan alışveriş yapmayı da alışkanlık haline getiriyorlar. Vapur iskeleleri, otobüs durakları ve meydanlarda sabit ya da seyyar müvezziler de kendi müşterilerini tanırlar. Müşteri yaklaşırken gazeteleri içine koydukları Matrix denilen dosyanın içinden müşterisinin müdavimi olduğu gazeteyi, mecmuayı uzatırlarmış. Şimdi ben daha fazla uzatmayayım. Bu sözü bu noktada Lütfü Seymen'e bırakayım. Uzun zamandır gazete müvezzileri konusunda yazıyor, çalışıyor, malzeme topluyor Lütfü abi. Hatta bu konuda yakında çıkmasını planladığı bir de kitap hazırlığı var. Lütfü abi, şöyle başlayalım. Kimlere müvezzi deniyor ve buna bağlı olarak da kimler gazete müvezzi oluyor? Hani sanki sadece bilgiler bu. Doğru mu bu? Eyvallah. Ya çok doğru değil. Çocuklar yaptığı gibi büyükler de yapıyormuş ama bu işi yapanın çok büyük bir kısmı ya küçük çocuklar gerçekten. Onlar da fakir aile çocukları, kenar mahalle çocukları. Pardon Lütfü Bey, biraz daha yüksek sesle konuşur musunuz? Araya girdim ama biraz daha yüksek sesle konuşur musunuz? Babasını ya da anasını kaybetmiş, evdeki arkadaş çocuklara bakmak, kardeşlerine bakmak zorunda olan çocuklar. Ya okulu erken terk etmiş çocuklar. Ve böyle olunca da ister istemez müvezzilerin şeyinde, yapılanmasında çocuklar ön planda oluyor. Ama bunun dışında yaşlı insanlar da var müvezzilerin içerisinde. Hatta çocukken bu işe başlamış olup da daha sonra yaşlandığında da bu işi sürdürenler de var. Dolayısıyla müvezziler iki türlü. Bir böyle koltuğunun altında matrisin içerisinde o meydana bu meydana dolaşıp tramvayın arkasına atlayıp da işte oraya gidip buraya gidip tramvaydan düşmeyi göze alarak bunu yapan çocuklar var. Bir de aslında Ahmet Rasim'in tanıklığına bakılacak olursa müvezziler iki türlü. Biri böyle demin sözün ettiğim gibi müvezziler var. Bir de müvezziler tömbeki satan, tütün satan dükkanlarla beraber forma forma kitap sattığı gibi lügatların formalanmış hallerini satan ve aynı zamanda gazete satan yerleşik barakalar da var. Onlara da müvezzi deniliyor. Dağıtım yaptıkları için. Sözlüğe bakarsak, Develoğlu'nun sözlüğüne bakarsak tevzi edenden gelen bir şey. Ama postacı da bir müvezzi biliyorsun. Ama bunların işi işte gazete satmak, gazeteleri bir şekilde dağıtmak, etmek, gitmek. Öyle olunca da bir müvezzi çeşidi o. Yani koltuğunun altına gazete alıp satan insanlar. Bir müvezzi çeşidi ki bunun içerisine daha sonra kitapçılık yapan Araker gibi, Gaspar gibi, Mihran Efendi gibi bir takım yayıncılar da giriyor. Onlar da yayın hayatına başlamadan evvel ilk defa müvezzilikle başlıyor. Ama onların müvezziliği seyyar müvezzilik. Yani Tırıl Kenan'ınki gibi değil. Değil, anladım. O Tırıl Kenan mevzusuna geleceğiz. Peki şuradan devam edelim. İyi bir gazete müvezziği ne gibi özellikler taşıyor? Müşterisi hakkında ne biliyor? Daha çok gazete satmanın sırrı ne o dönem? Mesela müşterisinin tipinden mi anlıyor? Siyasi görüşünü tahmin edebiliyor mu? Ya, şimdi insanlar hep işlerine giderken aynı yerlerden geçerler. Aynı vapurlara binerler, aynı otobüslere binerler. Dolayısıyla müvezziler de meydanlarda bu işi yaptıkları için, vapur çıkışlarında otobüs garlarında da duraklarında bu işi yaptıkları için bir süre sonra kendisinden alışveriş yapan insanla günaydın efendim, iyi günler efendimden başlayan bir ünsiyet peydahlıyorlar. O ünsiyet sayesinde adamın kılığına, kıyafetine bakarak muhasebeci mi olduğunu, işte müsteşar mı olduğunu yahut da ne bileyim ben başka bir şey mi olduğunu çıkartabiliyorlar. Çünkü zaten çocukların çok büyük bir kısmı sevimli çocuklar ve insanlar bunlara biraz acıyarak bakıyorlar. Yani üstleri başları sefil kıyafetlerde, kimi yamalı elbiseyle dolaşıyor, bazısının tirketi yok, bazısının ayağında ayakkabı yok, işte terlikle yahut da yalın ayak dolaşabiliyor. Bunları görünce çocuklara acıyarak, bir de sevimli çocuklar oldukları için ondan sonra ister istemez bir ünsiyet peydahlanıyor. Şey de müvezzi de sürekli gazete verdiği adamın işi konusunda fikir sahibi oluyor. Ya o gittiği hanı biliyor, ya bilmem ev biliyor. Yani bir şekilde birbirlerini takip ediyorlar. Şey de müşteri de böyle. Yani gazete alacağı çocuğu seçiyor. Yani alışkanlık haline getirdiği zaman diyelim ben gazete müvezziyim. Benden almaya başlıyor da ötekinden almıyor. Ya da ne bileyim ben toparlama bakıp da bana acıyıp da biraz daha fazla kazanmam için gazete parasını bana veriyor. Yani böyle şeyler de oluyor. Aldığı gazeteden siyasi şeyleri... Tabii ki. Yani şimdi eskiden Osmanlı döneminde, Meşrutiyet döneminde tasviri efkardı, tanindi, oydu buydu, sabahtı filan alan insanlarla bugün günümüzde ya da işte o müvezziliğin artık yoğun olduğu 80'e kadar olan dönemde Cumhuriyet Gazetesi, Akşam Gazetesi, Milliyet Gazetesi ya da ne bileyim ben ona bir Tercüman Gazetesi ya da Sonra Vadis Gazetesi alan insanlar arasındaki farkı da biliyorlar. Yani onları mesela bağırırken de aynı şeyi yapıyorlar. Ya bir üçüncü sayfa haberini, içerideki bir haberi yazıyor, cinayeti yazıyor diyerekten ortaya çıkartıyorlar ki mesela bir ara 60'lı yıllarda Ayla diye bir kız vardı, kaybolmuştu. Üsküdar cinayeti vardı. Onlar üzerinden şeyini müvezziler bağıra bağıra 15 birbirini takip eden günlerde. Günlerde evet. Tabii. Sürekli gazete satışını yapıyorlar. Evet. Bir de bütün gazeteleri satıyorlar herhalde değil mi? Yani her müvezzi... Tabii canım onlar gazete, zaten şunu yapıyorlar. Tıpkı bir gazete bayi gibi her çeşidi koyuyor matrisinin içine. Sabahın bir köründe gazete matbaaya verilmeden evvel matbaanın kapısında bekliyorlar. Diyelim akşamın kapısında bekliyorlar. Cumhuriyet'in kapısında bekliyorlar ve o gazeteleri tek tek matbaalarından topluyorlar. Yani o zaman böyle onların müvezzilerin gidip aldığı bir dağıtım merkezi dağıtımdan da alan var ama mesela akşam postaları çıktığı zaman, meyhane baskısı tabirden şöyle çıktığı zaman evet. Ne var? Son posta var, işte akşam postası var. O gazetelerin matbaalarında bekliyorlar. Kapar kapmaz koşarak işte kimi Beyazıt'a iniyor, kimi Cağaloğlu'na iniyor. Kimi bir tramvayın arkasına atlayıp da kendisini Taksim Meydanı'na bırakıyor. Bıraktırıyor daha doğrusu. Ama bu arada tramvaydaki vatmanla onunla bununla bir kavga, yine aşağı bin yukarı iki kavga oluyor. Kaçıyor, düşüyor. Böyle gazete haberlerinde tramvaydan düşen müvezzinin öldüğüne dair, yalanına dair yok haberler rastlanır aslında gazetede falan taranmış olsa. Evet, peki her biri ayrı bir gazete mi satıyor yoksa Matrix'in içinde? Matrix'in içerisinde bütün gazeteler var içerisinde. Yani Hürriyet okurunu tek Hürriyet satıp da akşam vermemezlik yapmıyor, Cumhuriyet vermemezlik yapmıyor, diğer gazetelere saklamazlık yapmıyor. Hepsini koyuyor, üçer beşer tane. Kim ne istiyorsa veriyor ama şunu biliyor. Hangi gazete daha çok satıyor onu biliyor. Diyelim Hürriyet gazetesinden ya da akşam gazetesinden 15'er tane alıyor. Ama Milli Gazete az sattığı için diyelim 5 tane alıyor mesela. Evet. Onu biliyor ve Matrix'in içini doldururken lüzumsuz bir şeyle doldurmuyor. Paraları nasıl teslim ediyor? Paraları bir şekilde bu gazeteleri aldıkları adamlara teslim ediyorlar. Diyorlar, kendileri oradan pay mı? Tabii pay alıyorlar. Kaç para alıyorlar artık? Yüzde kaçsa o 3 mü 5 mi neyse. Evet. Yani günlük kazançları 15, 20, 30 lirayı geçmeyen bir işi yapıyorlar. Ama başka bir işlerde çalışma durumu olmadığı için, özürlü oldukları için, fakir aile çocukları olduğu için, sınıfsal olarak da çok kötü insanlar. O yüzden de mesela bunlara Vala Nurettin gibi, Nizamettin Nazif gibi, Kadircan Kapsı gibi, Kemal Tahir gibi bir sürü insan bunlar hakkında zaman içerisinde o dergide ya da bu gazetede yazılar yazmışlar. Onları korumak için bir sürü önlemler alınması gerektiğini söylemişler. Efendime söyleyeyim ama netice itibariyle o çocuklar bu işi yapıyorlar da ayrıca. Evet. Yani tabii çok anlaşılır bir şey. Çünkü gazeteleri kendilerinin alması lazım matbaadan. Burada hız önemli. Gazete basılır basılmaz. Tabii, adeta mürekkebi şey, kurumadan... Konuşabilir olmak hızı önemli. Evet, okuyucuyla yani buluşturuyor yani. Topal müvezzi var. Onun resimleri de sağda solda çok yayınlanmıştır. Sağ bacağı yok, eğer doğru hatırlıyorsam. Fotoğrafta gördüğüm kadarıyla söylüyorum. O mesela sabit. Diyelim şeyde, Taksim'de saatin altında akşama kadar orada bir iki adım atarak, sağa sola 3-5 adım atarak koltuk değerini satıyor ve onu satıyor mesela. Ama diğerleri öyle değil. Koşarak ötekinin önüne geçmesi lazım ki önde gelen müşteriyi de bir şekilde bağırdığı zaman yazıyor, bilmem kimin ölümünü yazıyor yahut da cinayeti yazıyor dediği zaman gazetenin alınmasını sağlayarak daha fazla gazete satmak istiyorlar. Tabii bu anlamda öne çıkan, tipleşen ve günümüze kadar adı gelen müvezziler de var. Onları sormadan önce şurayı açmak istiyorum. Şimdi biz sabah Cumhuriyet, akşam vesaire diyoruz. Sanki Cumhuriyet dönemine has bir uygulamaymış gibi. Daha yakın zamanlar. Eskiden de aynı şey Tanrı için. Osmanlı döneminde de var değil mi? Tabii ki öyle. Yani o dönem tasvir esker için geçerli. Ben kendi fikrimce söylüyorum. 1876 meşrutiyetinden sonra azmaya başlıyor ya da ortaya çıkmaya başlıyor. Şeyle beraber, takvim-i vekayıyla beraber bir müvezzilik kurumu ortaya çıkıyor. Niye? Takvim-i vekayının bütçesinin içerisinde müvezzilere ayrılması gereken 600 akçe diye bir şey görüyorsun incelediğin baktığın zaman mesela. Onlar da aslında bunlar hademe. Gazetenin hademesi. Devlet memuru gibiler. Yani takvim veka için söylüyorum bunu. Ama bir maaşa bağlılar ve onlar da resmi dairelere ve gidecekleri, gazetenin gideceği yerlere onu dağıtmakla mükellefler. Tıpkı posta tatarı ya da posta müvezziği gibi. Peki, ondan sonra 1876'da başlıyor. Yani ama esas piki ikinci meşrutiyet. Esas piki ikinci meşrutiyet ama 1876 birinci meşrutiyette de yayın organları çıkmaya başlayınca ilk piki orada yapıyor. İlk piki orada yapıyor. İşte Arekel, Marekel de o müvezzilikten kurtulup kitapçı faslına, Mihran Efendi de öyle, Gaspar da öyle. Onu soracaktım. Müvezzilikten yayıncılığa geçenler. Onları biraz açar mısınız? Yayıncılığa geçenler. Valla bunların içerisinde en önemlisi Arekel benim bildiğim. Arekel gerçekten Gaspar gibi, Mihran Efendi gibi müvezzilik yaparak bu işe başlıyor. Bunun tanıklarından bir tanesi de Arekel'in yazarlarından biri olan Ahmet Rasim. Şehir mektuplarında birkaç yerde bunlara değiniyor mesela. Ama Arekel çok akıllı bir adam ve 1876'da Arekel Kütüphanesi'ni kuruyor. Yani hem kendisi kitaplar basıyor hem de basılmış kitapları yapıyor ve bizde ilk defa Esaimi Kütüp dediğimiz bir katalog işini Arekel icat ediyor. Arekel yapıyor. Kitap kataloğu. Kitap kataloğu işini. Kendi sattığı kitapları bir katalog içerisindeki 7 ya da 8 tane kataloğu var zaman içerisinde. İlk katalog bayağı geniştir. Diğer kataloglarda onun bir temmem cüzü gibidir. Ama bizde kitap kataloğu basıp sattığı kitapları ilk defa meşrulaştıran yahut da insanlara sunan Anadolu'ya, Taşra'ya daha doğrusu. Taşra'ya gönderen adam Yemen'e kadar kitap yolluyor. Yani bu da müvezzilikten geldi. Evet, bir de Zennup diye bir müvezzi varmış. Zennup, ondan Ahmet Rasim bahsediyor. O ilk müvezzilerden bir tanesi. Biraz şey bir Behlül biri diyelim. Ondan sonra kedin diye bağırarak dolaşıyormuş mesela. Ve müvezzilikten kazandığı parayı kedilerle paylaşarak sokak adamı aslında bir çeşit. Yani müvezzilerin çoğu zaten çok derme çatma yerlerde yaşayan, bilmem ne yapan, yani ayrıca bir kilometrece yol gidip akşam evine ulaşmaya çalışan insanlar bunlar yani. Sizin dergi yazılarınızda gördüğümüz Tırıl Kenan diye bir müvezziden bahsediyorsunuz. Trenlerle yarıştığı, Çimendifer Kenan. Çimendifer'le yarıştığı söylenen. Evet. Bir de Akbaba Suat varmış. Küçücük onlardan da bahsedelim. Akbaba Suat Kadıköy'lerin tanıdığı müvezzilerden bir tanesi. Benim yani çizilen portreden kestirdiğim, onun ondan sonra albino oluşundan kaynaklanıyor. Biraz sevimli bir tip, biraz behlül bir tip o da. Fakat o da böyle yanıyor, yazıyor, havadis yazıyor diye bağırdığı gibi cayır cayır yazıyor diye bağıran bir herif ve Türkçeyi yani telaffuzu bozuk bir herif. O yüzden de bir yandan da dalga geçiren, bir yandan da sahiplenilen bir adam. O mesela Kuş Dili Çayırı'ndaki eğlencelere bedavadan selam vererek giden tiplerden bir tanesi. Uzun yıllar Kadıköy'de müvezzilik yapıyor. Afif Yesari de buna rastlamış, tanımış ve hakkında bir şeyler yazıyor. Ahmet Rasim zaten biliyor Kadıköy'de oturduğu için. Biri o, bir tanesi de Tırıl Kenan. Tırıl Kenan da 1876'dan sonra başlayanlardan bir tanesi. 1908 meşruiyetinde de Zeytçiye'ye kadar, Kazlıçeşme'ye kadar koşup gazete dağıtan, bilmem ne yapan adamlardan bir tanesi. Aziz Nesin de hakkında yazı yazıyor. Başkaları da yazı yazıyor ve en uzun yaşayanlardan bir tanesi Samsunlu bir adam. Samsun'dan gelmiş, askerliğinden sonra müvezziliğe bulaşmış ve uzun yıllar müvezzilik yapmış. Şimendifer'le yarışması nereden? Ya, Kenan'ın? Tren Sirkeci'den kalkıp Kazlıçeşme'ye gidene kadar o koşarak gidiyor diyerekten bir rivayet var. Rivayet var. Peki, şimdi güzel bir portre sunduk müvezzilerden ama sonuç olarak sokak ortasında bağıra bağıra dolaşan çocuklar, insanlar. Herkes memnun mu bu müvezzilerden? Gürültüden şikayet eden var mı? Zabıtayla, devletle başları hoş mu? Sonuç olarak sosyal güvenliği olmayan ve biraz seyyar esnaf olmaktan da bahsediyoruz. Sizin yine şeyden alıyorum, Sabahattin Ali'nin Marco Paşa gazetesini satan müvezzilerin başına gelenleri anlatmıştınız siz. Evet. Mesela nedir devletle ilişkileri ya da güvenlikle ilişkileri? Valla müvezzilerin bağırması bir şekilde siyasi iktidarın hiçbir zaman işine gelmiyor. Niye? Onlar yazıyor diye bağırdıkları zaman hükümetle ilgili bir şey eğer manşetten verilmişse onu da ifade ediyor. Bakanın istifasını yazıyor diyor. Gibi mesela. Böyle şeyler işine gelmediği için müvezzilerin bağırarak gazete satmalarının yasaklanması birinci meşruiyetten sonra başlıyor aynı zamanda. Yani müvezzilerin çıkışıyla çok doğru anlatılı bir şey. İkinci meşruiyetteki o Abdülhamit'in halinden sonra olan siyasi yapılanma içerisinde de aynı şeyler söz konusu. Ama bir şey daha var mesela. Bazı romanlara konu olmuş bu. Halit Ziya'da var mesela. Mavi ve Siyah'ta var. Halide Edip Hanım'da var. Başkalarında da var. İnsanlar meşrutiyetin ilanını müvezzilerin bağırmasından duymuşlar. Yani kadın evinde ikinci katta otururken yoldan geçen bir müvezzinin meşrutiyet ilanı olduğu yazması üzerine hizmetçisini yollayıp gazete aldırıp okuması Saffet'in Nezih'inin bir romanında geçiyor ve bunu kız kardeşine bir mektupla yazıyor mesela. Ben diyor meşrutiyet ilanını diyor işte müvezzinin sesinden öğrendim diyor. Bunun başka sebepleri de var mesela. Şeyler de var. Halis Ziya'da da var bu. Ona benzer şeyler. Edebiyata da konu olabiliyorlar müvezziler. Bir de şeyi sormuştum. Yani zabıtayla, tabii, şeyle bir takım olaylara yani tanık olduklarını görüyor muyuz? Ya da başlarına bir şey geldiğini biliyor muyuz? Başlarına bir şey gelmesi işte bu zabıtın yasaklanmasından kaynaklanıyor. Bir, ikincisi bağırmaları yasaklanıyor ve çocukları topluyorlar da mesela. Yani yasayla mı yasaklanıyor? Yasayla yasaklanıyor. Kanun çıkartıyor. Hem Abdülhamit döneminde hem Cumhuriyet döneminde bunların bağırmalarının yasaklanması üzerine bir takım metinler var. Şeyde de var. Mesela Sabah gazetesinde yayınlamış bir irade isteniye var. Orada da mesela müvezzilerin yüksek sesle bağırmasının yasaklanması, bilmem ne yapılması, bağırmakta ısrar edenlerin derdest edilerek toplanması ve götürülmesi üzerine şeyler var. Şeye gelince, Sabahattin Ali'ye gelince, Sabahattin Ali Marco Paşa ile çok büyük bir çıkış yakılıyor ve gerçekten muhalif bir gazete, hükümeti salayan bir gazete, hükümeti alay eden bir gazete, insanlar tarafından beğenilmiş ve okumaya başlamış bir gazete. Bugüne kadarki serüven içerisinde bir mizah gazetesinin bulamayacağı bir tirajı o tarihlerde yakalamış bir gazete ve hükümetin çok başına artan bir gazete. Ve her sayısı toparlanıyor. Sabahattin Ali de bunu Marco Paşa'daki başyazılarından birine konu ediliyor. Ya diyor bu kadar diyor olmaz kardeşim diyor. Üstümüze geliyorsunuz diyor, yaptığımız yat tarafı diyor. Gazete çıkarmak diyor. Bacak kadar çocukları diyor topluyorsunuz diyor. Onların diyor içeri tıkıyorsunuz diyor. Parmak izlerini alıyorsunuz diyor. Ki bu yapılmış ayrıca yani. Ondan sonra bizim gazetemizi engellemenin yolunu diyor böyle buluyorsunuz diyerekten başyazısını şikayet ediyor mesela. Evet. Yani bu gazetenin yazdığının sorumluluğunu gazete müvezzilerine şey yapmış. Faturasını oraya çıkartıyormuş. Baskı müvezziler üstünden de kuruluyormuş. Yani dediniz ya meşrutiyeti müvezzilerden duymuşlar diye. Yine sizin bir yazınızda gördüm. Meşrutiyetin ilanından sonra Genç Adnan Adıvar'ın gazeteleri kolun altına alıp o coşkuyla sokaklara çıkıp gazete satması. Evet, sokakta dolaşıyor. Şeyde yayın evinde Hüseyin Cahit ve Yalçın'la beraber otururlarken en genç Hüseyin Cahit anlatıyor bunu siyasi hatıralarında. En gencimiz diyor Adnan'dı diyor. Adnan diyor heyecana kapıldı diyor. Gazeteleri kaptığı gibi diyor. Koltuğunun altına aldı sokağa fırladı diyor. Özgür'ün tadını çıkararak diyor. Bağırarak diyor. Bir müvezze gibi bağırarak diyor. Gazeteyi diyor satmaya başladı diyor. Bunun tabii şunu da söylemek istiyorum. Bu bana şeyi çağrıştırdı. Artık müvezzilik yok tabii ama sembolik bir davranış olarak artık gazetede yok tabii. Köşeli parantez açmış olayım. Sembolik bir davranış olarak gazete sokakta gazete satmak, o gazeteyle onun savun ya o gazeteyle dayanışma göstermek gibi bir gelenek vardır. Şimdi sokakta gazete satan Aziz Nesin, sokakta gazete satan Orhan Pamuk fotoğrafları gözümün önünde canlandı. Adnan Adıvar da bunun belki de bir ilk örneğini ilk örneklerinden bir tanesi sayılabilecek gibi. Ayrıca Aziz Nesin'in kendi anılarında olan bir şey daha var. Aziz Bey de şeyi söylüyor. Ben diyor Levent'te kitapçıyken diyor evde de diyor gazete dağıtırdım diyor. Yani o da bir çeşit müvezzilik yapmış. Orada kitapçı dükkanı açtığında kitapçı evet. dükkanında aynı zamanda gazete falan da satmış ve o gazeteleri oradaki Levent'teki, Esirler'deki mahallelere de evlerine, apartmanlara da kendisi götürüp bırakılmış. Bunu kendi ifadesinde görüyoruz yani. İstanbul evet. değil ama siz de bir gazete bayinin çocuğusunuz Cide'de. Evet. Hatırladığınız müvezzi var mı? Yok, Cide'de müvezzi yoktu. Babam benim 68'de Bartın yolu açıldıktan sonra, Cide Bartın bağlantısı kurulduktan sonra Zonguldak üzerinden gazete bayinine başladı. Günde 450-500 gazete gelirdi mesela. Ama tek gazetecisi babam da uzun yıllar yaptı. 92'ye kadar falan yaptı. Bu konuya olan ilginiz biraz oradan mı geliyor? Yok, ya gazete bayini çocuğu olmaktan kaynaklanan bir ilgim var tabii ki. Ama netice itibariyle müvezzilerin üzerine yazılmış yazı okudukça bunlar hakkında bir şey yazma fikri de oldu. Toparlama fikri de oldu. Bu yazılar da kitap fikri de aslında öyle çıktı. Tabii ki babamın gazete bayi oluşumunun da etkisi var. Ben de gençlik yıllarında o gazete bayinde Cide'de olduğum zamanlarda uzun zaman çalıştım yani. Evet. Peki teşekkür ediyoruz yavaş yavaş konuğumuza. Değil mi Kansu? Evet. Süz Bey çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Eski İstanbul'un sesleri arasında en ilginç olanlardan birini, hikayesini bizimle paylaştınız. Şimdi ben burada küçük bir not ekleyeyim. Tabii müvezziler Lütfü abiyle konuşmadık ama sadece bize özgü bir meslek değil. Dünyanın... Tabii ki. Dünyanın her tarafında var. Ben de şunu ekleyeyim sen konuyu açmışken. Mesela 20. asırda rastladığım bir haberdi benim bu. Uruguay'da müvezziler hükümetin düşmesini sağlamışlar. Yani hükümet yanlısı gazeteleri satmayarak, onları dağıtmayarak yakalanmalarına, hapis attırmalarına ve işkence görmelerine rağmen 3500'e yakın müvezzi protesto ettikleri için Uruguay'daki faşist iktidar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmek zorunda kalmış. Ben de geçenlerde bir film izledim. 1992 yılı yapımı Newsies adlı bir film. New York'ta 1899 yılında New York World gazetesi sahibi olan hatta adına ödül de bulunan ünlü gazeteci Joseph Pulitzer'e karşı gazeteci çocukların başlattığı grevi anlatıyordu. Orada da Amerika'da da yine çocukların ağırlıkla yaptığı bir... Bu adına ödül olan polisler. Evet, evet. Böyle bir şeyi anlatıyordu. Çok teşekkür ediyoruz size. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Geldik bu haftaki İstanbul Ansiklopedisi maddesine. F maddesinden devam ediyoruz. Seçtiğimiz madde Fenli Çelebi. Reşat Ekrem Koç'u ne yazmış Fenli Çelebi için? Ansiklopediden okuyalım. Fenli Çelebi... 17. asırda yaşamış bir Hazarfen, yani bilgin ve şair. Evliya Çelebi İstanbul'daki Hazarfenlerden bahsederken bu zat için şunları söylüyor. İblis-i layine, yani şeytana, iblise ders verir, pireyi kafese kor, kehle-i fakiri, yani fakirin bitini arabaya koşar bir Hazarfen idi. Pakize eşarı, yani temiz ve saf bir şiiri vardır diyor. Hazarfen Fenli Çelebi ile aynı devri idrak ederek çok uzun bir ömür sürmüş Mevlevi şair Fenli Mehmet Çelebi dedenin aynı zat olması çok muhtemeldir. Evet, Cem Erciyes'le beraber İstanbul Ansiklopedisi programından bu haftalıkta